Davor Pejić je tehno guru. Pozdrav svim slušateljima Radio Sove, ali i drugih studentskih radija koji nas u ovom trenutku slušaju. S nama su Silvija Nađ, Romana Poropat, Iva Kolacio Antonić, Gea Miščević. Dobro večer, evo okružen sam damama koje su se taman nedavno vratili iz Stuttgarta. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Vratili ste se iz Stuttgarta jer ste imali zanimljivo natjecanje iza sebe. Pa prije nego što se dotaknemo Stuttgarta, ajmo objasniti zašto baš vi i zašto taj odlazak u Njemačku. Dakle, u Rijeci je održano natjecanje Cerjekon Play Park, je li tako Silvija? Tako je, znači Cerjekon Play Park Rijeka, program koji sprovode zajedno odjel za poduzetništvo grada Rijeke i STEPRI, odnosno znanstveno-tehnologijski park. Prošle godine je otvoren jedan od 7 regionalnih play parkova, znači u Rijeci za ovaj dio Europe. I u veljači smo poslali 2 tima, znači 2 finalistice na međunarodno natjecanje, plus znači još jedan tim koji je pobjedio na međunarodnoj exchange platformi. I to je onda učinilo 3 tima koje su iz Hrvatske otišle natjecat se među 7 država iz cijele Europe. Svaki od tih timova, svaka od vas imala nekakav svoj projektić, nešto s čime se natjecala, pa ajmo malo pojasniti našim slušateljima. Romana, što je to bilo kod tebe ključno da odeš u Njemačku? U mom projektu se radilo jedna inovacija što se tiče moga posla. To se radi u jednoj pločici gdje se inače miješa šminka i ta pločica je meni uvijek se negdje gubila i smetala mi je i tako sam ja nju stavila na narukvicu i tako počela raditi. I onda su me svi počeli pitati što je to, gdje oni to mogu nabaviti i onda je došla ideja da to krenem samo proizvoditi i prodavati i također uz veliku pomoć Cerjekona i članice mog tima Mirjane Vadlje. I evo, u Njemačkoj je prošlo dosta dobro, je li tako? Pa moram priznat, iznad očekivanja. Drugo mjesto na razini Europe. Općenito. Tako je, na razini središnje Europe, odnosno svih 7 regionalnih play parkova. Romana je dakle osvojila 2. mjesto u kategoriji ekonomskih inovacija. Čestitamo. Hvala lijepa. Iva, kakva je bila priča s tobom? Koji je tvoj bio projekt? Mi smo se prijavili na projekt sa idejom Active Center, edukativno-rekreacijski centar za cijelu obitelj. Ono što mi našim korisnicima u našem centru nudimo su treninzi za djecu, fitness usluge za roditelje plus škola stranih jezika, tako da u biti roditelji mogu na jednom mjestu i djeca obaviti sve aktivnosti i malo im štedimo vrijeme, malo novac i tako sve skupa u jednom paketu. I to je zapravo nešto što je već pokrenuto, što postoji, što ima neke rezultate iza sebe. Tako je, mi smo, ja mislim, jedini projekt, ako se ne varam, koji baš radi, u biti centar sa 12 zaposlenih. Gdje vas slušatelji mogu pronaći? Aha, mi se nalazimo u fitness centru Aktiv u Industrijskoj ulici, odnosno bivšoj Industrijskoj, sada u ulici Milutina Barača na Mlaci. Imali nekakvih ambicija takav centar otvarati u drugim gradovima, možda i van Hrvatske? Tako je, ono što je u biti baza naše ideje je da naše poslovanje unaprijedimo, standardiziramo i da postavimo franšizu kroz nekih, ne znam, možda 5 godina ili neko... Realno vrijeme. Držimo fige. Zapravo, hvala lijepo. Super ideja, evo, dođe nekakav roditelj, ostavi klince koji se tamo zabavljaju dok on ode u fitness, klinac još ode u školu stranih jezika, kući odu doma svi sretni, zadovoljni i ono ispunjeni. Tako je, i druga 2 dana ne moraju ih nigdje voziti. I onda imaju za sebe druga nisu, 2 dana. Nisu taksisti svoje djece, tako je. Dobra ideja. A Gea, što je bio tvoj projekt? Znači, naš projekt se zove Clean Plus i riječ je o proizvodu proizvodu za dodatnu dentalnu njegu koji se koristi u kući. Znači, nekakva naša glavna prednost u odnosu na konkurenciju je da je to nekakav nemehanički proizvod. Znači, u odnosu na sve postojeće proizvode za održavanje dentalne higijene, kao što su četkica za zube, interdentalne četkice i zubni konac, ne mogu oštetiti zubno meso niti caklinom. A ono što nas od konkurencije izdvaja je da mi koristimo 3 sustava za čišćenje, a to je koristi se opcija korištenje samo vode, samo zraka ili vode i zraka odjednom. I imali boljih rezultata nego četkica? Pa trebalo bi biti, po našim očekivanjima trebalo biti, međutim ono što je bitno za naglasiti je da mi ne isključujemo četkicu kao proizvod, nego smo mi proizvod dodatne dentalne njege, što znači da sve one mane i nedostatke koji proizvodi koji postoje ne mogu riješiti ili ne rješavaju ili ne čiste dovoljno dobro, tu onda nastupa Klim Plus kao nekakva potrebna alternativa proizvodima koji trenutno postoje. Je li već proizveden prototip? Prototip je u izgradnji, znači mi trenutno testiramo i ono što nam je trenutno prvi sljedeći korak je napraviti simulacije i istestirati sve što nam je bilo, što nam je potrebno prije nego idemo u izvedbu nulte produkcije, znači nultog proizvoda i nulte linije proizvoda. Mislim da je trenutak da se malo odmorimo uz jednu glazbenu pauzu. Nakon nje saznat ćemo što ste to radili u Stuttgartu. It's not the way you smile that touched my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Cause baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha-la-la-la-la. They say you've never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, no more, nobody, nobody. Cause baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Baby, it's you. Tehno guru. Ponovno smo natrag u studiju. S nama su Silvija Nađ, Romana Poropat, Iva Kolacio Antonić i Gea Miščević, koje su nedavno se vratile iz Stuttgarta. Predstavljale su Rijeku, ali i cijelu Hrvatsku u sklopu projekta Cerijekon Play Park. Otišli su tamo sa svojim idejama u dvije kategorije, društvene inovacije i ekonomske ideje. Čega se najviše sjećate iz te Njemačke? Pa evo, ono što bi ja svakako istaknula, možda ne čak direktno samo za Njemačku, nego općenito za cijeli projekt od 6 mjeseci koliko je trajao, je iznimna podrška voditelja projekata i veliko znanje koje smo uz to dobili. Ono što je meni bilo fascinantno je koliko su svi tamo spremni pomoći, koliko su svi spremni dati savjet, koliko su spremni razmisliti o onome zaista čime se mi svako posebno od nas, od svih nas 12 iz Rijeke bavimo i pokušati naći najbolje rješenje da napredujemo i da unaprijedimo mi osobno naše vlastito poslovanje, cure i dečki iz projekta općenito bilo što, odnosno tu svoju ideju koju imaju. Evo, to je meni možda najveći dojam i najpozitivnija stvar koju sam svakako dobila iz ovog projekta. Silvija, dobar posao. Svakako. Silvija, u ime ste prija. U ime ste prija, da. Super. Mi smo zadovoljni ovakvim rezultatima. Stvarno nismo, išli smo bez očekivanja, samo sa, ajmo reći, samo, ali sa dobrom pripremom. Pripremali smo, znači, pičeve, pripremali smo nekakav poslovni plan s kojim one zbilja mogu svoje ideje predstaviti na jednom malo višem ozbiljnijem nivou i to je evo polučilo rezultate da smo dogurali do finala. Kad ste došli u Stuttgart, jeste li se osjećali ovako malo pod tremom, u strahu, joj šta sad mi tu mali Hrvati radimo gore na nekom velikom natjecanju sa svim velikim zemljama, je li vam tako bilo ili ste došli onako ponosni, neka jedna ja, Hrvatska sad će odraditi posao? Pa sad ću ja odmah reći, prva iz svog iskustva, znači imala sam tremu ogromno, ali baš ovaj timski rad, ovo što smo imali podršku, ono kako su nas pripremali, znači oni nas su pripremili dugoročno, ne samo za to natjecanje, jer ovo što smo mi trenutno pripremali samo za ovo natjecanje, nama je iskoristilo za svaki drugi pitch koji budemo imali pred nekakvim investitorom. To su dugoročni planovi, to bi nije bilo baš ništa kratkoročno. I kad smo mi došli gore pod tremom, mislim, kad smo mi vidjeli koliko se mi držimo zajedno i koliko smo mi međusobno pljeskali, pripremali svaki tim, svakom međusobno si pomagali, mi smo rekli, oh, nema tu problema za nas, mi smo ovdje stvarno ono došli pripremljeni kako treba. Ima li neka anegdota iz Njemačke? Pa bilo je zanimljivo, recimo, kako sam ja ušla u polufinale i to je bio drugi dan i to je bilo u njihovom jednom malenom kazalištu. I onda smo u biti u mom piću bili svi, jer je trebalo biti nešto originalno, tako da sam ja iz Hrvatske onda ponijela svoju stolicu za šminkanje, šminku, kompletno sve da dočaram kako izgleda jedan backstage. Aha. Tako da mi je Silvija glumila vizažisticu, Gea mi je bila model, tako da je bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Evo, svi smo bili tamo i baš je bilo onako vjerno. Da, jedan u biti od kriterija za, za taj posljednji pitch u finalu je bilo u biti napraviti kreativni pitch i onda je ovo jednostavno bio apsolutno logični slijed događaja da napravimo jednu malu dramsku predstavu. Sjajno. O tome kako stvarno izgleda jedan romanin radni dan u backstage-u. Iva, jeste stigli što pogledati malo Stuttgart, malo razgledati, obići neke znamenitosti? Pa nešto malo jesmo, ali možda ne toliko koliko smo se nadali, s obzirom da je prvo Romana je prošla dalje u polufinale, pa smo cijelo to prvo popodne. A Romana, evo, da nisi. Neću reći da sam upropastila. Apsolutno, apsolutno ne. Mislim da, da nam je to služilo da se u biti svi kao tim zbližimo, jer mislim, mi smo ostali bili slobodni i mogli smo ići razgledavati, ali smo odlučili ostati zajedno i, i odraditi to svi skupa. Tako da smo u biti imali samo tu večer, a drugi dan ja sam se vraćala dan ranije, odnosno odmah sljedeće jutro za Hrvatsku, a cure su još ostale jednu večer. Da. Prvi dan smo u biti, cijeli dan su trajali četvrt finale i polufinale i onda kada je bilo proglašenje, u biti smo se pripremali odmah za idući dan. Da, nije bilo puno vremena gledati malo po Stuttgartu i malo kupovati shopping i to. Pa ne, voli, organizatori su u svakom slučaju pripremili odličnu završnicu. Naime, u petak nakon finala imali smo organiziran naravno parti za svih 14 plus 2, znači 16 sudionika iz 7 zemalja. I tu je evo, super za reći, mislim da su ostvarena prijateljstva i poznanstva, znači jedan dobar networking i tko zna možda neke buduće suradnje. Tako je. Odlično. Idemo se još jednom odmoriti prije nego što se vratimo ponovno u studiju i saznamo kakvi su planovi za budućnost. Još jedna pjesma pa smo natrag. We spent five talking about our lives, but we talked like that about a thousand times. Love is a game, but you got your numbers and you're betting on me. Dragi slušatelji, ponovno ste s nama u studiju. S nama su Silvija Nađ, Romana Poropat, Iva Kolacio Antonić i Gea Miščević. Cure su bile u Njemačkoj, predstavljale Hrvatsku i vratili se sa puno novih znanja. E što sad? Sad kad ste natrag, treba sad raditi na svojim projektima i treba ih možda podignuti na neku veću razinu, završiti prototip, možda napraviti novu verziju. Što sad? Pa evo ovako, konkretno kod mene, ja sad radim na tome da krene proizvodnja i da krenemo sa prodajom. Tako da konkretno da vidimo sada ono pravo rezultate. Tržište pod navodnicima. Da vidimo. Ali trebalo bi biti, s obzirom na zainteresiranost, trebalo bi biti kupaca. Pa vjerujem da će biti. Pa što se nas tiče, mi moramo taj prototip završiti, istestirati i nakon što napravimo nultu liniju, nakon toga bi trebali ići na nekako pičanje pred većim investitorima kako bi mogli pokriti taj period seed stage-a i nekakvih gubitaka i onda izlazak na tržište. To sve očekuje se, ajmo reći, 6 mjeseci bi nam trebalo minimum za odraditi kako treba taj prototip i onda bi trebalo, ajmo reći, kroz godinu dana nekakav izlazak na tržište kada bi svi elementi išli po našem planu. Dobro, ajde držimo fige. Nadamo se da će biti po planu, uvijek se nešto zakomplicira, ali nikad se ne zna. Nama je u cilju, nama u Aktiv centru je u cilju pročešljati poslovanje, s obzirom da je to biti centar koji već dugo godina posluje, ali ove godine smo krenuli sa tom novom idejom, posložiti neke kockice i u biti stvarno standardizirati, ubrzati što je više moguće sve procese koji se dešavaju od narudžbi, komunikacije na pultu i tako dalje. I u biti, evo, zaista ideja bi bila posložiti sve da se jedan dan može postaviti franšiza. A za to trebamo mi dobro se posložiti unutar našeg centra. Dobro. Hoće kupci biti domaći ljudi ili strano tržište? Pa moj proizvod je zaštićen za Europu za sada, tako da evo za sada nam je tržište Europa. Europa, dosta usko tržište. Samo Europa. Za početak samo. Za to je početak. Jedan kontinent ko nijedan. Dok se ne dođe do Indije i Kine, nema tu. Što ćemo sa dentalnom higijenom? Clean Plus će prvo krenuti sa domaćim tržištem, onda izlazak prvo i definitivno na europskoj i zaštitit će se onda patent na europskoj razini, a za sve ostale ćemo držati obaviještenim. Dobro, saznaćemo. A franšize, hoće to Hrvati kupovati? Pa ja se nadam da će biti na regionalnoj razini, odnosno možda čak i Europa, teško je to predvidjeti, trebalo bi možda malo pobliže istražiti školstvo i kako funkcioniraju van nastavne aktivnosti u ostalim regionalnim i europskim državama, ali svakako nam nije cilj ostati samo na Hrvatskoj. Držimo vam fige u svakom slučaju, evo, nek vam to prođe kako treba i za kraj vas još molim jednu stvar koju ste naučili kroz cijelo ovo iskustvo, a da nije ovo što ste spomenuli timski rad i to neko zajedništvo, nego jednu konkretnu onako, ne znam, karakteristiku ili nešto što ste naučili. Ja ću odmah reći definitivno pičanje i pripremanje pičanja sa svim njegovim elementima, od financijskog nekakvog do istraživanja tržišta, do problema, rješenja i kako to prezentirati. Aha. Da se dobiju novci. Dobro. Znači vrijedilo je biti u cijelu. Da, vrijedilo. To je stvarno zlata vrijedno da se ne ide u sistemu pokušaja i pogreša. E, sad ne možemo kopirati ovo što je ona rekla, sad nešto drugo moramo. Ja bih se svakako složila sa Geom, to je isto definitivno jedna stvar. I ono što bih ja istaknula je da sam dobila, odnosno mi svi kao cijeli tim smo dobili drukčiji pogled na stvari, s obzirom da kad dugo radiš u jednom poslu, onda se možeš zakopati i izgubiš se u smislu kako nešto unaprijediti ili tako recimo na koji način, koje sve mi stvari imamo u centru na kojima bismo mogli profitirati, u biti nismo toga uopće svjesni. Evo, to je meni bilo svakako eye-opening, da tako kažem. Odlično. Ja bi isto pičanje, definitivno to nam je svima bilo jedno onako bacanje u vatru, ali recimo konkretizirala sam si ciljeve. Tako da svako toliko sa svojim mentorom prođem jedan cilj pa ga ostvarimo pa idemo dalje. Aha. Tako da vidim da tu jesu koraci kojima idemo naprijed, imamo sad i plan za dalje, tako da to je stvarno jedna konstantna podrška i plan i vizija za dalje koju sam tamo dobila. Silvija, sad kad ih čuješ jesi ponosna? Apsolutno. Evo, upravo zbog ovakvih uspjeha i unatoč tome što smo u utorak krenuli sa novom generacijom, sa znači 6-mjesečnim edukativnim programom gdje je primljeno novih 12 timova, koji će se upušati također na finalu u rujnu ove godine. Mi smo odlučili upravo našim finalisticama omogućiti da također narednih 6 mjeseci imaju tu punu podršku mentoriranja, odnosno savjetovanja jedan na jedan, baš kako bismo ovakvim malim koracima ispunjavali ciljeve njihove do čim bolje realizacije ideja i razvitka poslovanja. Evo, nešto će biti od svega toga, ja sam uvjeren u to. Čestitam, cure, još jednom i na svim uspjesima, ali i bez obzira na uspjehe, nego sve ono što ste naučili, sve ono što nosite dalje sa sobom je sigurno vrijedno. I držimo palčeve novoj generaciji koja je tek startala, koja ima sad 6 mjeseci vremena i posla. Treba to sve napraviti. Da, evo, u rujnu da budu kako treba i da budeš i na njih ponosna. Apsolutno, uopće ne sumnjamo, čak smo i presretni, imamo osjećaj da je sa svakom možda generacijom, iako je ovo tek druga, ali ideje su fantastične, jedva čekamo početi raditi s njima. Finale će se održati, kao što sam rekla, u rujnu u Italiji, a onda ćemo od listopada krenuti sa 3. generacijom, pa evo, za sve zainteresirane slušatelje, pratite nas na Facebook stranici Cirijekom Play Park Rijeka i prijavite se kada prijave budu izašle van. Dragi naši slušatelji, s nama su to bile Silvija Nađ, Romana Poropat, Iva Kolacio Antonić i Gea Miščević. Ja sam Davor Pejić, a vi ste slušali Radio Sovu i na našoj frekvenciji, ali i na frekvenciji drugih studentskih radija. Ostanite i dalje uz program svog najdražeg studentskog radija. Davor Pejić je tehno guru.